देगी ये जुदाई। ओ यारा जान पे मेरी बन आई, जीने ना देगी ये जुदाई। ओ यारा जान पे मेरी बन आई। सपने क्या प्यार न था तेरे बस में, प्यार भी छूटा यार भी छूटा, चाहत का इकरार भी छूटा। ओ यारा, ओ यारा, जाते। काश किसी से प्यार न होता, खून के आंसू दिल न रोता। ओ यारा, ओ यारा, जीने न देगी ये जुदाई। ओ यारा जान पे मेरी बन आई।